دے ولی و ذکر کر دلتا دا ذکر چی دیل خلق و ذکر کی شکا چاو چی دا گورو تا تاسو پا حقا نئے کنا و تو ایچی منگا پا حقا یو خوز منگا غلطی شوی دا پیغمبران خو نیو مومنان یو کنا مومنان خو معصوم نی زمون نظری غلطی او شوی فشلتم تنازاتم فلم وعصیتم اگر دا کار چا کنیو اگر پنزوستن چی نبی علیہ السلام مقرر کریو پی او درہ باندی چی دی دیکین ہے اور دی غال خطرہ رکھا نا اگر اس دا سی معمولی گنتی دیکھ کاری ازی جو سوے اوری نو بلشانتی چی بیا ویوی نو اگر دا سو درہ نو اسی او معمولی گنتی گنڈے دا تاویی دی کی نولیو کنا چی تاسو گورا کمونگا عرصو کو تاسو وادی زینا نخواز ایخا سردی پوری ویڈیو کو چرد منگا وقی و پوٹی مارغانو تختی خویو تاسو بنا را دے خواب آگا چی کلا دی کافران پا محکڑا و میدان خوش پاتی شو غنیمتو نا ندی پانزو سو کسو کی اختلاف جوڑ شو نو رووی چی بس منگا وستا جبتی چی دل تاسی ناسی و سناسی نسا جبتی اجتحادی غلطی و نو منگا زو چی دا غنیمتو نا را طول کو دا خوم جہاد دے جہاد نہ چلے نو ہر کار جہاد دے کچال دے بور کلے نو دا جہاد دے کچال دے راشن ور کنو دا جہاد دے کچال دے دارو بولے ملہم ور کنو دا جہاد دے کچال دے غشرا واغست تر را واغست دا جہاد دے اخوار سے بھی آئی کنا یہ بس من گزو چ دا غنیمت را ٹول کو امیر ہوئی چ نہ من تے پیغمبر ویلی چ نہ بخوزے نو بس اصل دول استنا فاتشو انور رال دقا غد امر دا پیغمبر نہ خلاف ورزی ون تاری پوج بان دمرا نقصان واسیتن بعد ما اراکم ما تحبون ما اراکم ما تحبون سشیدی چوخو اللہ تاستاغا چتاسو سر محبت ساتو لاغی نمرات فتح دا اللہ تاستا فتح وخو وکنا چکا پھران دلپ و مخبان دیو میدان خوش پاتش دا فتح وا دا تاستا اللہ وقوا فتح مراد دے خواب کمو تفسیرونو چی لکلی دی چی مراد تینا سو مال غنیمت نغیر صحاباو پا عدب ندی پوی دلی خواب اگی ندی خبر دی دیر لوی احتیاط پا کاری کنا ولی دا قرآن نا خلاف دا سورہ صف کے راغلیو دیار لسم آیات کے انت اخکاروی لیو چی و اخرى تحبونها یو بل تجارت تے جتا سو سر ڈیر محبت ساتے نصر من اللہ و فتح قریب اگا مدد دا اللہ طرفنا و فتح ڈیر نزدی و بشیر المومنین دا گور تائید دے انتا چکا چی صحابو محبت دا فتح سر ساتو تا دنیا سر محبت نساتو ولی ذکر چی دنیا سر محبت سدے حب الدنیا راس کل خفیت بیا پاتے با کسی شو دا خو محبت دا دنیا کی راشی خوار سو پکی راشی خوا خو ارادہ وا ارادہ ارادہ وا آیا محبت مو آیا خوا چی قرآن سوی نو چل دا تخین دین چل دا کا گنا منکم من یرید الدنیا بازی پتاسو کے غسو کو چیغی طلب کو دا دنیا ناغی لالا ومنکم من یرید الاخران بازی پکی غسو کو چیغی طلب کو دا آخرت اگر دو قسم شو کنا خوا نہ دول استنا چی پاتی شو اگی لال آخرت تورا سید شیدان شو کنا خا اگا نور لال دنیا پسے ارادہ وا او محبت نو ارادہ سو نقصان خونا دے دنیا ارادی ہر سوک نکی ہر چا تجارتو نکلی دی ہر چا ذراعاتو نکلی دی دا گناہ ندے او محبت گناہ دے خا سمما صرفکم عنہم اور اللہ رب العزت صحابہ سمرا خیال ساتھی دا سنوی کی بیاتا سو تختی دے میدانوں خوشے کو تو بخت نہ غصہ ناک سڑے ہوئی خواہ خیال نہ ساتھی چل کے غلطی تھی کم دے شوی رکھو بیا اللہ واپس کرے تاسو ددین صرفکم عنہم واپس یہ کرے ددین دی پسی ہوئے نو تاسو واپس کرے نو دیے در پسی کرل دا دنیا کے اللہ تاسو سزا والی درکا لیبتلیکم ازمیخ یکو پتا سو باندے امتحان یکو پتا سو امتحان دا دید پاری چی بیا ہمیشہ دا پاری یاد ساتے بیا دا غلطی ونشی غفلت لری کئی گا نخا لیبتلیکم صرف امتحان ازمیخ ہو کہ خلق ہوئی چی نگنا تنوشو لکا عبداللہ ابن عمر ناستو رضی اللہ مکم وعظمکی و سرے والا راگے رافیزی ونتے ہو تپوس دا نہ کوما دا خبر رشاد چے دا خود پرت باندھے حضرت عثمان تختے دلے ہو نہ دا رشتیاد چ دے پبدر کے نو شریک شوے وی آو وی دا رشتیاد چ دے تو حدیبی کے پبیا تو رضوان کے نو شریک شوے وی آو نہ سم خوشحال شو یو گورو منگا دروغ جن نہیں کرنا ایسے خلق منگ تروا فض بھی شی گان ہوتے وکی رہا یہ گور چدو خود نہ تختے دل اللہ ویلی چولا قد عفا عنکم اللہ ما معاف کر دے نتی والے نہ معاف کے اب ایک بدر کے نو نبی علیہ السلام اور اجازت کرو ضرورت ہو کرنا بی بی بیمار ہوا نبی علیہ السلام لروا یا وفاتم شو کنا پیغمبر و تے اجازت کرو پہدے بیئے کی چنو کنا نو نبی علیہ السلام بل سوک نوش لے گلے نور زدید پارنو اغیو لے گمہ کی معظمی تا اوی خبر چی نبی علیہ السلام پل خیل آس راویستو چی دادا عثمان لاس دے زد آغد پار بیات کوما اوی گور پا بدر کی والا برحانو اکلی غنیمت کی نبر خار چالا خون کی ہو مجاہد نے کی کہنا سڑے ریر زلیل واپس چھا دی ندی مفکری صحابہ او اللہ وی ولقد عفا عنکم یقنان چا اللہ دی تمافی کری دا واللہ ذو فضل عظیم واللہ ذو فضل علی المؤمنین اللہ دیر لے فضل احسان والا دے ومومنان باندے دا یو جواب شو چھ اس تحسونہم سنگم قتل اوزادم از تصعدون یاد کہ چتا ستلے پمخا بہتر مانا دار چتلے تا سو پمخا پاگا لوئی میدان دو حد کی دے دے سورا فکم مانا اکڑا خا کہ سنگے واپس کرے دا سی چتا سو اول اغیت مخامہ ہوئے اب یاد نہ واپس ہوئے نو مدینی طرف تا مخکر پاگا لوئی میدان کی ولا تلون رستم نکات محم نرال والا احد ہچاتا پر رسول یدعوکم پیغمبر تاستا وازن کل فی اخراکم درست استا سنا اوازن کل چی الی عباد اللہ ما تراشی بلدان ما تراشی یدعوکم دا معنانا دلتم بریلیانوی یہاں پا خپل آغیت آوازن کل دی تاسو ایجی غیر اللہ تاوازن پکا دا یدعوکم دیر پارو تغییر آبلل کنے امدادی تینا گفتو فی اخراکم درست استا سنا فاسابکم غمم بغمم ارسو اللہ تاستا یو غم فسبب دبل غم سرا غمنا پی راجع مشو اگر یو غم خو مخکنے ہو چی سختی رالا دا میدان نا تیتر بیتر شوا خوا دے خوا شو دا خو یو غم چی دی پاکی مبتلاو کنا دا غم ام وو چی زخمیان شو صبح پاکی شہیدان شو دا غم مقامی خو یو بل غم پاکی را رہے چی اگر آوازو دا شیطان چی محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کرے شو چی دا غم را رہے نو اگر نور یر شو پا دے باندے زکا قرآن وی دامی ولی راوستا اللہ وی لیکن لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم دید پاره چې غم جن نشه په غنور غمونو باندې یو غو چې تاسو نه مال فوت شو بل غو چې تاسو زخم رسید دا ډیره بهتره معنا ده ځکه نور مانو سره په کلام کې تضاد راځي ولی چلاوي چې عمر سو تاسو ته غم سره د بل غم نه لیکن لا تحزنوا چې غم جن نشه چی غم راشی غصر غم جن شکنن لا تحزنو سمانا دا خو دوالو کلامو کې ما منافات راغی چې د مخ کې نه معلومیږي چې غم راغی درست نه وي چې غم نشته لا تحزن روح المانی دې سره لګولې دی چې دا لیکې لا تحزن و دې سره نه لګي دا ولقد عفا عنكم اللہ تاس تو معافی زکا کری دا لکے لا تحزنو چی غم جن نشین معنوی لحاظ سرا خوڑی را بہتر دا حضورا چی لفظ یا تقاضان کی بعد دے پکی فاصل لفظ کی دیر را لے زکا بہتر مانا دا دا چی خلقوی چی وی خدا دا سی غم نراولی چی دا پی ایرشی اغا مانا دا خواد اللہ تاسو باندې داسې غم راوستو چې هغه نور غمونه هم ایر شو فاصابکم غمم بغم ارسو اللہ تاسو ته یو غم د پاسه د بل غم نه چې هغه د نبی علیہ السلام د قتل آوازو دې دپاره چې غمجن نه شئ په هغې فاتکم چې ستاسو نه فوت شو یا په هغې چې تاسو ته ورسېد چې زخم چابې سببیا وسطره په مخکې معنو سره خو بې په معنا د معا سره شوه که نه چابی سببیا رستر نویلی دی چی تاسو پیغمبر تا غم رساو نو خدای در باندې زکا غم راوستو بغم من بسبب غم من اصبتم رسول اللہ تاسو نبی علیہ السلام غم جن کو دلمندوم کو چی میدانم پری خودو دا غیب ہو جدا اللہ تاسو بانے دا غم راوستو کنو بہتر مانا ہم دا آخر واللہ خبیرم بما تعملون اللہ خبردار دے پاغا عمل چی تاسوی کوئیں سمان زلا علیکم من بعد الغم امانتن بیا نازل کر اللہ پر تاسوبانی پس دغ غم نا یو امانہ یو امانی یو امانی کنا فرق کلے قرطبی چی امانتن ستوی اگی امن توی چی سبب موجود دے او بیاوم یرا نشتا دے او امن دی تو اسباب نہیں موجود لگا سڑے کور ناستے بھی تکلیف نشتا نو سر دشمن سے یا رشتہ دے نو سر غلغ دو سے یا رشتہ دے بس ارے تو امن ہوئی خار امن اتن دی تو یری اسباب موجود دی یری گنا دا صحابہ و کرامت ہو پیغمبر معجزہ وا چپو خود کی چ دشمن دمر زور اور دے بیا دمر مستی اکڑا بیا کنا او دی کی ددی فضلونو کی یرا نشتا دا عادت نہ خلاف خبر آنو اگر سشیو امانا نعاسا خوبو یغشات طائفتا منکم چرا گیر اکڑے او دلستا سنا چی مومنان دی مخلص غریبان دی خوب راگے تربت پریو تبیا بیا راوا وست حضرت زبیر ہوئی تلحوی چی مون باندہ سی پرکالی و خوب راگے چی تربرانا پریو تن سربا ہم راوا وست وطائفتن بلدلواد منافقانو قد همتهم انفسهم فغم کی چولی وغیل رخپل زاننو اغی سر دخپل زان غمو ذکر چی اغی تخپل زان خوبو دزان دا پیغمبرنا مومنان تخپل زان نو خوبو اغی مونگا خوب پاک کچارا وستیو مونگا خوب آسی مرو خود پیغمبر غم دیکن خواب منافقان تخپل زانون خواگو دو پیغمبرنا ناغی دا در پروانا ساتلا حریبا ذکر خوب رانا گئے یظنون باللہ گمانون کل پا اللہ باندی غیر الحق ناجائز ظن الجاہلیتی اگر چسنگ جاہلانو با گمان کو عدیت بیوی چی دا پیغمبر پا حقا ندے دا خود زان خبری کی قرآن زان جوڑ کردے اگر خبری دیم شو روکلی ویر دا خو رشتیا دا وی دا غی مشرانوی چوی سویلی دا رشتیا و خواب دا گمان نیکل زن الجاہلیت بل دا گمان نیکل چی اللہ وعدہ کلی اور رشتیا نشو دا رست ہوئی خواب یقولو ناوی بہکارا حل لنا من الامر من شئئن آیا اشتدی زمون دا پارا دا اللہ دا مدد ناس شئئن دا وانا بہتر ہے زمون میں پارا بدا اللہ امداد راشی چرتا قلتا وطوا ان الامر کلہو للہ دا غی امداد طول دا اللہ پہ اختیار کے دے زمون پہ اختیار کے خو ندے کہ خوخ ہے شینو رابے ہو لے کہ خوخ ہے نشینو زمون خو پہ زور ندے ان الامر کلہو للہ دیکھو دخلی خبر آوا کا نا یخفون فی انفسهم پٹ ساتی پزرونو کی ما اگر خبری لا یبدون لکا چنیخ کارکی تاتا اگر سو خبری اللہ وی زبیتا ہوئے ما یقولون آوائی دا منافقان لو کان لنا من الامر شیعون کچرے وی زمون دا پارا دا اللہ دا مددنا سشے ما قتلنا ہاہنا منبا پدیو احد کی نمرداری دو شہادت ہنوئی کنا ما قتلنا ہاہنا اگر وی دید چا شہادت پہ لے بس دا خواست وی مرداری دل دی نبا مرداری دو کچرے زمون دا پارا فتح نا سشے وی دل تک دا امر دویم مانوم سی کی گی دی چی رات لد مدینی ننو اگا مشر ادارہی پیش کرا نبی علیہ السلام تا چیرا احد تا نزو خوا دی مدینہ کی بیو نو کچر دشمن را گئے او دل تا پا مدینہ باندی را داخی جی نو جو طول بہت سارا جنگ کو او کنا واپس چی نو جو واپس چی پا ذلت باندی دل تا کہ صحابہ کرام پاسی دا مشران کنا اینا نا اخرج بنا اخرج بنا الى هذه الكلاب اے پیغمبر مونگا اوباسا مونگا مدینہ کے ناسی مدینہ خراب ہو مونگا اوباس نوچیت او آسنو اگا مشروعی چو گورا زمون پرائی باندے عملو نکو کنا دکا شرانو خبر غورا کرا ادھا مشرانو خبر قطع وردو ندھا امر ناغ مانا ہم دخا لو کان لنا من الامر شیعون کچرے وی زمون دا پارا دا رائی ناس شے کہ زمون رائی پاکی منظورے دیکھا نا ندل تبا مون نو قتل شے کوئی دا مشرانو خبر سوک نمانی نو ما قتلنا ہا ہونا اللہ جواب کی خواہ چی خواہ قتل پا دیو جراغے چی تا میدان تراؤواتے تازمرا کمزور عقیدہ دا قل لو کنتم فی بیوتکم وطوائے کچروے تاسو پخپل کورنو کی او حد تنو اراغلی نمرک بنو لبرز اللذین کتب علیہم القتل راوتی بو اغا کسان چلی کلشیو پاغی باند قتل الی مضاجعہم زینو دا غرزیدوتا زینو دا پریوتوتا چد چانا اللہ پکم زے کے سائس تل مقرر کریو کنا چپ دی زے کے بدن ساؤزی ناغبہ دا کورا رامن دا کولا او پری وطاو پا غزے باندے پدی وجہ غزوکنو چی کور ناس تینو اس مشترے ولی ابتلی اللہ ما پی صدورکم اکڑو اللہ آغا چی ویکڑو نصد پارا چی ازمیختو کہ اللہ پا خبرو چی دی منافقانو کسینو کی دی لیب تلی اللہ دا اللہ کارا کولے کنا دا خبر خودی نکولے اچھے امتحان پر آگئے نو سے دخلے نراؤواتے خواہ دا خبر خودی زنکے ساتھ لے صدوری دا منافقانو سراوے لے ولے دکا دا آگئی ایمان زلطا خو ندرہ سے دلے پسی نو کی گرزی را گرزی زلطا ندرہ سے دلے ولما ادخل ایمانو فی قلوبکم ولی امحس وما فی قلوبکم او چی خالص کی اللہ خبری چستاسو پزرونو کی دی اے مومنانو آغا سفا خبری اللہ علیم بذات الصدور اللہ خبوئی گی پا خبرو باندی کی پسینو کی دی دا دویم جواب دی او دا مومنانو عذر بیانی صحابہ کرام و شان تا اشارتی چکم منافقانو ایلی خلق خبری کی چی گورا وحد کے دا چلو کو دا چلو کو تختی دل پیغمبر آواز پر خودو اللہ دا غی صفائی ذکر کی خواہ چا اصحابو پس عمل گیا کی گئے ان اللذین تولوا منکم بے شکا کسان چواوڑی دو پتا سکی یوم التقل جمعانی پا غورت چی مخامخ شوی دوارا دلی حدیث نبی علیہ السلام نا اس تورتشو تفرق راغلیو داولی انما استذلهم الشیطان ببعض ما کسبو یقیناً چی اوخو یول دی دی لرا شیطان پا سبب دا بعض عمل چکڑے ہو دا اصولو کنا چی الزنبو یجر الذنب، یو گناہ چوشی نو بل ذن پس راکا گی توبہ نہ باسی کنا دین یو غلطی وشوا چا مورچے پری خودا اگا امر در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پری خود نو شیطان ویری چی ورگا بل خبر کوما ولی اگا تخلار کو لوشی کنا پو گناہ سر اگا تلار کو لاوی خوا نو رائے دنو تے بل خبر اکڑا چی غلطی خودا نوشوا نوس کو پدی کتاسو شہیدان شوئے خو داسو بات پغلطہ کے دار شوئے تاسو با شہیدان تے نو اللہ سربان سنگا ملاقات کی گی داغ بدر باندے لگے دلی چی دی خونا فرمانی اکڑا واسوے تم تنازا تم داغ بدر باندے لگے دلی نو دی آخوا دے خوا کے دے چیرہ خو دا خمون گنانگار شو کہ محکمے نمونگ بٹک دا شہادت خوص خو گنانگار شو نزو کا آخوا دے خوا شو خوا دا یاری نا دا دی خپل غم دا وجنا او دار شیطان وسوسی کا نخوا وسوس سلی تاچی کا نخوا انما استظلہم شیطان بعد ما کسبو نکا دیر خلقی چک مونگے امیر کو کنا شیرت با امیر شیو بل سوکشتے ناو خو قابل سرینو تو دے امارت دا پار قابلی انتا امیر شکنو آس ہوئی ننوی دا گنانگاری ماو زدہ نشم کولیو توبہ زمانہ بغلطیو شی دا شیطان وطوئی لیکن سغلطی بدنو شی چھتا دے تغارہ نک لکنا دے بدر باندے رحمو کی کار بدی محفوظ شی ایمان بدی محفوظ شی ولی چی چاہتا زمواری اوالشی نا آغا بیا خیال ساتی کنا خا چی بوجھ کراشی نا بیا خیال ساتی کنا نا دا دین کار خکوی کنا ویبانا با تپوس کی گی او زمانا با کارگزاری او رولشی کنا نا امارت کی خوری را فیدائی کنا خود تا شیطان وی نا نوی زد دے قابل نیما دا خوی دیل دا سڑے پکار دے چی منڈا والشی کنا او موٹر سکل ور سریا دا غلطے یہ خطائی دی شیطان نپری دی خلق کنا خا یقیناً چی اوخیول دی لر شیطان پا سبب دا باز اغا عمل چی دی کرو فکر واورے چی ولقد عفا اللہ عنہم بیعوی یقیناً چی اللہ معافی کری دا صحابے کرامتا او چاہتا چی معافی اوشی ندا سی لکا چی خطائی تینا نیشوی ان اللہ غفور حلیم یقیناً چی اللہ بخشش کون کے دے بازو تا چی سوکو دا صحابہ پا خلق پا خیال کے داغی پا خخ اخلاص ساتی داغی سرا محبت ساتی او دا محسنین نہیں او صبر کی بازو تا چدا لگیا دی ور پسی واللہ بھی ورے کا تاس سرا بہو گورا بخوا حلیم دے صبر زیاد تی ورہ بیا ترک دا موالات ترغیب جہاد تا ذکر کی او ترک دا موالات یا ایو اللذین آمنوا ایمانوا علاو لا تکونو کاللذین کفروم مکی گئے پشاند کافرانو داغی پشاند تے حص عمل مکوئے بانا دارا خیال کوئے چی اگی کم کار کی نو اگر کار مکوئے اگی دروغ ہوئی نو دروغ مو آئے اگی جہاد نو تختی انکار کی نو تاسو داسی مکوئے لا تکونو کاللذین کفرو اگی پا دن کی سستی کی نو تاسو سستی مکوئے اگی پا اخفل مرو پا سیرمانو نو کوئی چی رفو اسے بس کچھ پوچھ ہوئی دا کارو شکا نا تاس دا سے مکا ہوئے خواہ ذکا چی تاس دا سے ہوکے ناغیب خوشا لشی چی زدمنگ مرگری ڈیر شو دا سمرہ نقصان دے مکی گئے پشان لائے کسانو چی کافران دی منافقان دی وقالو لے اخوانیم اوائی اغا منافقان پا حق دخپل رونو کی پی لے اخوانیم پی شعن اخوانیم چکم مرگری اور رون داغی پو خود کی شہیدان شوی دی کنا آخو مخلص خلقو خود دی سر پرشتہ کی رونون دی اور پسوس خاپا دی وائی دی پا حق دخپل رونو کی کم رون چگا جہاد لذی یا چرتا پیغمبر سر ہجرت کی یا سفر کی دی سوی اذا ضربو فی الارض کل چیغی سفر کی پزمک کی نمرشی پا خپل مرگو او کانو غزدن یا جہاد کو ان کی نو قتل شید دشمن دلاسنا نو دی سوئی لو کانو عندنا وی کچھ رزمون سراوے کنا انوے تلے دکلی نبار ما ماتو نبو مړ شوي او ما قتلو نبو قتل کړی شوي. دا خبرې هغې کوي نو دا د هغې عقیده ده. ښه لو کانو عندنا که زمونږ سره وي که نه ما ماتو او ما قتلو نه به مړ شوي او نه به قتل شوي وو. وایي زمونږ یو نه منله نو او چې وایي د مشرانو خبره څوک نه مني نو دغسې به وي نو دا خو یې پوخ متل دی. منافقانو سره دا کار وشو که زمونږ سره وی نه وې تللې نو ما ماتو ما ګوره که په خوب کې په ډډه واوړې د نوم به وي چې لو کانو عندنا ما ماتو ما قتلو لیجعل الله چې وګرځي الله سو ذالکا. ذالکا کې دوه اشارې دي. ذالکا کومه خبره چې دا تاسو داغې خبره نه منې که نه او تاسو داغې سرمرګرتیا نه کوئ که نه او تاسو داغې په خبرو باندې څه پروا نه ساتئ نو په دې هغې سم اوسوځي که نه صحیح که نه هغې افسوسونه و کې ارمانونه و کې او تاسو پیاډو پروا نه ساتئ نو هغې وایي چې یاره دا دي ولې داسې دي چې مونږ هر څه وایو د دې پروا نشته دی. نیچرې افسوس وکړو نیچرې وخې وبیولې هیڅ نه کوي نو ذالک حسرتا فی قلوبهم در دی پذرونو کی ډیر افسوس چی خواه چو گردی اللہ دغ اجتناب ستاسو دغ ازان ساتل ستاسو حسرتا فی قلوبهم ډیر افسوس دی پذرونو کی یو دان یا ذالک کی اشارت دی دی خبری تا دا ما ماتو و ما قتلو اللہ وی دا با همیشه چی دی سو جو اندی دی کنا نو بس دا دی دورن بدا نوزی خواه چا سره چې یو ځای کېږي نو دا به وایي چې ما ماتو او ما قتلو خو به ګرځي الله دا خبره یو ارمان د دې په زړونو کې والله یحیی و یمیت دې زوره نه پوهېږي چې مرګ او ژوند د الله په اختیار کې دی. الله ژوندي کول کوي مړه کول کوي. مرګ په دې کې نه دی چې ته جنگ له لاړ شې ته د کلي نه وځې. والله بما تعملون بصیر الله ستاسو په عملونو لیدونکی دی. ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم اي مؤمنانو کتاسو قتل کړی شوی د الله په لار کې یا مړ شوی دغه سي په خپل مرګ باندې نو ډېر دې اجر به درکړی شي. سو کو جواب ورسره داسې اجرتم ډېر دې اجر به درکړی شي اسه دې لمغفرتم من الله اغا مغفرت او بخنا دا اللہ دا طرفنا چی گناونا هم مافشی و رحمتن او جنت خیرم مما اجمعون دیر بہتر دے دا غمال دولت و دنیا نا چی دا خلق پی لگیا دے را جمع کیئے ترغیب ورکی کا نا چی گورا پا جہاد کی دا فیدی دی خوا گناونا چی سیا با مافشی اللہ با ام بیسا با کتاب جنت تبوزی خیرم مما اجمعون دا یو خبر شوا دویم ترغیب ولئن متتم او قتلتم کم رکلی شوی تاسو دغسی یا قتل کلی شوی نو اللہ وی بل پل بنده لئلاللہ تحشرون دی اللہ تبرا جمع کلی شوی شکر نو باسه دا مرک و خلق دخدین پا سوالونو باندی گواری چی اللہ مجزا سی مرک گواری دکا جی دا مرک سر اللہ سر ملاقاتو شی لئلاللہ تحشرون د دې نه پس د امیر اصول خی چې ګور امیر لسه په کار دی د خپل کشرانو سره او د خپل قوم سره دا اصول په کار دی. بل دا دی چې د اصحاب و شان ذکر کوي چې ګوره که دا بل مشر وی که نه او د هغه د کشرانو نه دا غلطي شوې وی لکه په احد کې چې د هغې نه وشوه نو یو خو به یې ډېر زورلي وو دوره به یې رسوا کړي وو توبه توبه او بیا به ویلو چې یو کتاب پی ولیکئ په دې باندې یو کتاب ولیکئ چې بیا داسې نه کوي چې بیا داسې نه کوي ښه او نوم ولکې دی چې جزاء من اخطأ هلکه پیغمبر ته نه کتاب ولیکو انی وته زورنه وکړه نه وشرموله نه رسوا کړه اتاس لگے کتابوں اور پسی لکھے کا نا چدے اکڑو دے اکڑو پکار دا چی آگ پی لکھ لے آگو زور نہ کرے گوڑا اللہ رب العزت ہوئی چنا نا نا حال دا اصول پکار دی چی صحابہ سر ڈیرا نرمی ڈیرا مہربانی سو خبر ہو تکی یہ وہ توی لن تلہم لینت نرم والے بیا توی معافی ہوتا ہو کا بیا توی بہن والا گوڑا بیا توی مشورے ہو سر کا دا گوڑا دا اصول دی دا امیر دا پارے چی خپل رعیت سر ودا سکار کی نا جماعت با کامیابی کا نخوا روز چی پہ یو امیر کی دا شرطو ننی کا نا او خپل کشر تو معمولی خبر باندھے رٹی او زوری ہے رٹی او زوری ہے ندی تنظیم تبسو گاڑ کی نہ تنظیم نہ دے فبما رحمت من اللہ لنت لهم کو سبب دیر لے رحمت دا اللہ ترات دی تنرم شویم چی غلطی اوشوا نبی علیہ السلام زان لناستو دی سر ننیز دی کی دو پی غلطی کشوی دنو کچرے دا اللہ خواہ نہیں او دیم نران از دے کے دل غلطی تشیوا ناغسر مخنش لگولے بس اگیا پل ناستو نبی علیہ السلام دی پل ناستو نور سوکنو چی اوکڑے وے اللہ رب العزت پل روغا اوکڑا اللہ دے پیغمبر پزل باندے رحم راوستو ناغراغے او دی سرکی ناستو او تسلے خبری والا شور اوکڑے لنت لہم نرم شو دیتا ولو کنت فضن کچرے وے تو سخت طبیعت فضن دخلی سخت ہے طویل شی تھوڑی طبیعت سخت ہی نہ بخلی بہن سخت خبر راضی کا نہ غلیظ القلب اوے تو بد اخلاق سن دے سخت ہوئے جب دے سخت ہوئے لن فضو من حولک دیوا تختی دلیو استاد مجلسنا دیو لرشیو استانا بتختی دلیو کنا فارشی بول تو مجلس میں چیر منگا دا سے مشر سر وقت نشو تیرو لے چیر پا معمولی خبر باندے منگا دم را ڈانٹ را کئی کا نا دا بسو سو من حولی مجلس با خورشی ہو خوا نلاوی زدہ تو انفاف وانہم معافی او کدیتا رکا چلا معافی کئی دا خوی زن کے پیدا کے کنا خوا تخلقو بے اخلاق اللہ واستغفر لهم او بخنا غوار دی دا پارا دا اللہ نا ستشوی غلطی ملتی نو استغفر اللہ وشاورم فی الامر مشورکو دی سرا پہر یوکار کی وشاورم اگر کستا خلاف ورزی کری خا مشورہ و سرکو دا امور امیر تا ذکر شو دی پا حق کی کنا مشورہ دیر اہم شے دی ذکر حدیث پاک کی راغلیو نبی علیہ السلام ویلو ما من قوم کانت لهم مشورۃ اگا قوم چی داری ہر کار دا مشوری کنا ہر کار داری پا مشورہ باندی نبی ویلو چی اگی بچر غلطی و خطائی نکی اللہ با داری پا ہر کار کی برکت ہو چی کاری باندی و خبر پٹی نو اللہ و تخکار کی داومی راگلیو قرطبی لکلی چے پاغی کی دا سی نمونی لکا احمد محمد دا دیوی پا مشورہ کینو مشورہ بڑی را کامیاب ہی کنا دا سو امور یہ ذکر کل دا کامیاب ہے دا پارا اس ہوئی چے گوارے پا دی اعتماد نکے دا خواسباب دی چے دمونگا اتفاق را گئے دمونگا روغ آشوا دمونگا ارکار دا مشوری دمونگا خامخا کامیابی ہو ندیتا اسباب ہوئی پاسباب باندھے اعتماد نہیں پکار اعتماد بد اللہ کو ذات باندھ کے ہاں فیضا اعظم تھا کل چتا قسط کو دیو کار فتوکل علی اللہ اللہ باندھے اعتماد کوا پاسباب مکوان ان اللہ یحب المتوکلین یقیناً چ اللہ محبت کی داغ چا سرا چ اعتماد کی پلّہ باندھے دا مقام دا توحید دیکھا پورے مسئلہ ذکر کی توحید و سر بیان کی اعتماد پا اللہ باندھے اسباب پخپل دے اور اعتماد پا اللہ پخپل زیادہ جدا جدا دے سا این انصرکم اللہ فلا غالب لکم توکل ستوئی گردہ توکل معنی کی خواہ دا یقین ساتھ ہے کچر اللہ منصر امداد کی نمنگ بان سوک زور اور نشتا کچر اللہ منصر امداد نکی نمنگا ٹول دنیا رشی منگا نش زور اور کے دیتا توکل ہوئی خا قرآن پخل تفسیر کی دا توکل خا ای انصرکم اللہ فلا غالب لکم کل تاسو امداد کی نشتے اس زوک زور اور پتاسو باندی فلا غالب لکم لنفل جنس تے اس زوک وَإِن يَخْزُلْكُمْ او کہ اللہ تاسو کمزوری کی امتحاناً مانا دادا اصل کے دے ترک النصرت اوپر یخزل سر اتنا تعبیر اکتن فمن ذل الذی نصر دے غزاتو ینصرکم من بعدی چستا سو امدادو کی پس دینا دیتا توکلو یا قدب آمدائی چیرہ کدھا اللہ مددی فارس دیر دی کدھا اللہ مدد نہیں کنا اس نشتہ دے بس قال اللہ فلیتوکل المؤمنون خاص پا اللہ دے اعتماد کی مومنان اصول یہ ذکر کرل دا امیر نوست دا معمور اصول ذکر کی چستا سو اصول اشتکنا اگتا خو ذکر کرل چی معافی کوا مشورہ کوا بخنوا لغوا را کنا نرمی کوا اس مومنان توی چستا سو لسپ کار دیا وہ تو یوگر المنافقان و پشانت نشے حقیق و پاپل امیر باندے اعتراض نہ کی چھے دکی دا غلطی دا دکی دا غلطی دا وہ امیر تو گو رہے کنا امیر بس بدنامی خلق لگی آئی خوا یرا امیر سے دیر خسرے دے خو چھے راشی نو بچا تپوس نکی نو عدل پکار دی چھے خام خاک دا ہر مرگری زیتا لڑشی حاضریو کی دا سور مرگری سم سنگا با دا ہر مرگری زیتا دی او ای پکار دارا چیار وقت من تفون کئی میں اعتراضوں نے اکڑیو کنا پا امیر باندی نا امیر وقت اوید چی وہ سر اتلم نو وہ ذر روپے بل میں داخل کدر ٹیلی فونو پی زبا ناستم نو زبا ٹیلی فونو نا کم دا خوزین نشو مزگاری دی پی تاسو دا سے ہوکے چاری او سر احفل مو ٹیلی فون اشتے کنا نما تیو یو کوئی نستاسو خرچ بام نکی گی زمان بام نکی گی عجیب اکار دیا پامیر اعتراض کی بدر جنگ چوشو غنیمت را ٹول شو ناغی کی در خم و یو سور سادر ہو نسو وقت پوری و بیا نخ کاری دنو خلقوی چرا ولی خشیدار چا پلزر کی کنا بیا سادر سشنو یو بو بیا سادر بل بو بیا یو تن پکیوی چی دا امیر نا تپوسو کے کنا دا غی اختیار دنو که خوخشیوی کنا او چت کڑی ایتنا نا دا آیت نازل شا یو دا مانا رسا وما کان لنبی ان یغل ندی لائق و ندی مناسب یو پیغمبر لرا چی اغا خیانتو کی فمال دا غنیمت کی اغبا تا در سکو اغبان نے اعتراض کرے چبت نہ او چت کڑی این غلا غلول خیانت پمال دا غنیمت کے لیے طویل سوک ددی مانا کی دا غلن غلن تو قرآن کے راضی آراف کی ادا سے حجر کی ام چکل مومنان جنت دروازے سر راشی نو اللہ و نزانا ما فی صدور من غلن منگ باد دی سنون خیرے لری کو خیرے اگر او چی دی پی نو گناہنگار دی پی اختیار کے نو خواہ نزل تا کس مانا نبی علیہ السلام پزلو کی خیرے ہو وی دا مومنانی چی مخ کی غلطی ہو شوکا نا نو دی تے خوی چی بس ماف مکڑے ہو مشوری دا سر کوم او استغفار دا لگوالو ما نو دی کی چی تگوری چی چاووی چی ردہ دے اسی مونگ تا پخلی باندی وی او دا زلن اخدائی خبر دے کوئی زر چی ملال شی نو لوخ ندی چی کنگال شی دا منافقان دیر بدبخت خلق دیکھا دیوی تیرا پتہ ندگی دیکھو مو سر پخلی ہوئی چی اس خوب دا زرن اخدائی خبر دی اللہی ظالمانو پیغمبر بائن دا گمان کرے غب نیتا دی ندی مناسبی او پیغمبر لرا چی غچا سر بنیتی ہو کی دا با مانا واقع باری دا گنتے واقع بہتر مانا دا خیانت خبر رکھا ومن یغلل اغا چاچی خیانت کری یا تبی ما غل یوم القیامہ رابشی سردارینا چی خیانت کری رابشی کل براشی ورز قیامت یوم القیامہ دا غل سر لگی دا یعتی سر لگی خواہ دا غل سر نلگی یعتی بما غل یوم القیامہ رابشی دا غی خیانت سر ورز قیامت تنازور آغلی دا غل سر بخزان لخف المعمول جی خواہ ثم توفى كل نفس ما كسبت یا پر اور کڑے شہر نفس تاغا عمل چکڑے داغی بدلی وهم لا یظلمون اور دی سر با ذرا ظلم ان کڑے شی وهم لا یظلمون دی سر با ذرا ظلم ان کڑے شی دا رد پاغ خلق منافقان بان رد یو کو نو سے شان ذکر کئی جو گورا مومنان دا سے خلق ندے اگر چر پیغمبر سر دا اعتراضون نکی دا خود منافقانو کار دے چر تا مومنان او چر تا منافقان دیر لے فرق دے ولی افا من اتبع رضوان اللہ اگر سوک چی ہمیشہ روانی دا اللہ پر رضا پسی جہادو نکی ہجرتو نکی انفاق کی کمن با بسخط من اللہ دا پشان دا غچا کی دی ہی چرا گیر شد اللہ پا غصی کی چرتا منافقان ادی خامیش دا اللہ پا غضب کی راگی بسا او زید دی جہنم یو بیس المصیر غدیر بد زید رات لو دے ہم درجاتنا اند اللہ دی مومن اند پارخ مرتبی دی دا اللہ سر لہم خو ہم یہ کو دیر مبالغی دو وجل دی لکھو اللہ دیر مرتبی مقرر کری دی او اللہ لدن کے پاغ عمل چی دی یہ کئی منافقان اعتراض کو کنا اللہ دے دے کہ شان ذکر کی دے نبی اور مومنان تا ترغیب ورکی چی ورے تاسو دے منافقان خوی پزان کرانو لینی ویلی چلا تکونو کاللزین کفرو وقالو دے دے کافران نگو رزانو ساتے دی خبرو نزانو ساتے ولی تاسو باندے اللہ دیر لے احسان کردے سی احسان کردے لقد من اللہ علی المؤمنین یقنان چی اللہ احسان کردے کو مومنانو باندے نچلا رست اور پس کلام نو نو دی ہوئی چی ارا دہسان بیا دی چی ایمان مراوڑی دی دہسان بیا دی چی جہادو نکو کنا ہر چا دا فکر کاؤ اللہ رب العزت ہوئی چی نا از باعت فیہم رسولا من انفسہم دہسان دے چرا لے گلے دے پدی کی عظیم الشان پیغمبر دا دید جنسنا دا دیر لو احسان پدی باندے سی دا اشکالو ظاہری گنتے کنا چلا ہمنگ منی کڑیو چچا سرس کوئے خیر خیرات کوئے نو احسان مکوئے بالمن والعزا پہ احسان و پبد رد خوصلی عمل خرابی گی نو اللہ ولی وی چلا قد مقبل احسان پہ منگ زبادی آخو اللہ لکنا دیکھ منگ تو ویدی چی تاسو پچے احسان مکوئے زکا چار زارو ہم خلوا زکڑی چی اللہ منگ لگناو نماف کے منگ لجنت را کے منگ لسوابو نرا کے اللہ خود چانا سواب نگواری اب خام خواب منگ اخبر احسان زبادی کا نا منگے بنیانیو کا نا اور دے رست بیا صورت حجرات کی نوی لی چی بل اللہ یمنو علیکم تاسو باندے اللہ احسان کرد انا حداکم لیل ایمان کا نا لہذا اللہ طرف نا دے نا دا سب خبر نا دا را لے گلے پا دے کی سنگا پیغمبر گورا از باعت فیہم عربی دے رسولا پیغمبر دے من انفسہم بشر دے دے دے کہ روح المانی لکی چی سئل الشیخ ولی الدین عراقی دے ولی الدین عراقی نا تفوس شو دے خبری چی دا بشریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی دے نا شرط فی صحت الایمان ام من فروض الکفایت دا شرط دی چی بغیر دا دین اصلاح نمسلمان کی جسوی پیغمبر بشر نی من لے او کنات فرض کفائی ان تشیرے نا غوی چی نا بل شرط فی صحت الایمان دا شرط دی بغیر دا دین ایمان نشی کے دے نوی بیاور پسی ہوئی فلو قال شخصن کہ اصلی ہوئی چی انا اومنو بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم انہو رسول حق کہ وہ سڑی چما خدی ایمان راوڑے چ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول دے وہ بیا ہوئی چ ولا ادری ولا ادری اہو من البشر ام من الجن ام من الملائکۃ او ام عربی ام عجمی کوئی پتی نہ پوئے گم چ دے بشر دے کہ ملائک دے کہ جن دے او عربی دے کہ عجمی دے نئی فہو یکفرو دا سڑے کافر دے بیا بولے دے قرآن نے انکار کی سر نہ قرآن وی لے چاہ عربی دے اگا بشر دے رسول من انفسہم یوی دے او عمل یہ داد چیت لو علیہم آیاتہ للی پریبان آیاتن اللہ ویزکیہم پاکی دی لرا دار قسم شرک و کفر و بی دینینا ویعلمہم الکتاب والحکمہ تعلیم ور کی دیتا دا قرآن و وین کانو من قبل لفی ضلال مبین اگر کو دی مخ کے درات لو دے پیغمبر نہ پگم رہے ظاہر کی یہ کیا چلے تسلی رکھا زکڑیر مسلمانہ نے جزا نبی ہوئی چیر داموں گا سجون تیر کڑے دی یارا خفی ہوئی اس پاجون پسے کنا چیر داموں گا سکڑی دی اللہ وی دا یواز تانا دار چاہ دا سکڑی دی صحابہ و حالم دا سے رکھا داغی مخ کے جون سنگا اور اس تو دا خفار کیا راضی خا شکر و باسا چوس دی توحید و سنت ذکر نو چی پری اے ندی گوارے ہیں دا بیا جواب دے چکل او حد کی تکلیف رائے گا نو منافقان و شور جوڑ کو اے بے داولی داولی خلی دید خلی زور خوڑیری کا نا تو بس چچا تا مسلمانان سر ویزے کی دا علی کا دا سا چلو شوی مطلب بے داو چی پا حقا ندی کا نا دا دیخو خبر پا خلی یو شانتی او زہر پکی بل شانتی دا بے مطلب چی منگ دتا نوی چی دا کار صحیح ندے نزکا بے خلقو تا پچی غاوی چلکا دا ولی دا چلو شو دا پو حد کی ولی دا خی چلو شو اولما صابتکم مصیبتن اے ہر کلا چورا سی تاستا مصیبت پو حد کی قدا صبتم مثلیہا اللہ بے وستا سوا خبر یہ ردا ساز خویری کنا قدا سب تم مثلیہا تاسو پا بدر کی اغیط ردیف دو چند نقصان نو رسولے چوستا سو ہے چی انہا حازا دا سے چلو شو کنا بس طولی ور بستا سو رئیو ستا سو فتح بیو تکلیف بدل نہیں دا سے جنت ہونا دے تاو با جنت کی با تکلیف نہیں طولی ور بدا خوش آلئی بس کنا دنیا خدا سے دا کنا با سختی کنا با راتی دین تا دا پیغمبر شانو نلی دو داغه د وفات سره څومره خلک غمجن شو کله چې اقتصادي سیوا خبره دیونه دا اورېدلې په ګلستان کې هغه وی دری دنیا کسې بے غم نه باشد اگر باشد بنی آدم نه باشد په دې دنیا کې هیڅوک بے غم نشته دی اگر څوک بے غم وي نو هغه به انسان نه وي هغه چرته شادو مادوی ښه چې انسان نه به غمجن خامخا دا ته جاوید کلا چی ورسی تاستا مصیبت پو حد کی نتا او رسول و تاسو دیتا دی دو چن پو بدر کی قلتم نتا سوئی چی انا حازا داولی منگا راگ دا تکلیف منگا خود دیر وزی پتا منو مطلب سو مطلب داو چی لیسو علی الحق مومنان پا حقا نزدیر قلو تاو آیا هو من عند انفسکم دا ستاسو دخپل لاسا تاسول پیغمبر دا حکم خلاف کو ولی مورچا پری کو دیو جنو کا بے شک اللہ پارسبان قادر دے فتح و مغراولی شکست و مغراولی وما اصابکم یوم التقى الجمعان دے حقیقی جواب دے کا دغ الزامی چخپل زان تو گورن اگا چور سے تاستا پرد دا ملاقات دا دو ڈلو فبیزن اللہ دا اللہ حکم کنی ایچا تنور سمو آئے اے بس اللہ تب دا غصی منظر ہو دا خدا کو فیصلی دن دا خدا کو فیصلی اعتراض کے دے اصلی علت تے خواہ دا پکے دے علتو او حکمتو نے اس گور دے حکمتو نو خواہ تو سوئے چیز مسلمانانو پہ بازی کارونو کہ حکمت نہیں پہ ہر کار کے حکمت کشکس دنوں دے حکمت نخالی نرے خواہ اگر دا دے ولی آلم المؤمنین چخکارکی مؤمنان ولی عالم الذین نافقوا چ اخکار کیا ہو کسان چی منافقان دی اخکارے و تو انافقو ہا وقیل لهم داغ منافقانو چی دی تو ویلشو داغ ادریس او کسان چی پلار کی جدا شو کنا ناغی تاوازو شد لرین چی وہ را واپس چی خیر دا کدا اللہ دا رضا دا پار جنگ نکوے کنا دا دشمن خوارا وے کم دے کرائے ہوتا سبم دل کی راشے راشے چدا دشمن پجمہ باندھ لری کو کنا نبیا کتا سو بخپل کار کو ایمون بخپل کار کو حضرت شیخ ہوئی لیو کنا ایک اور ہمون کچا سرا یو بل جماعت سرا چرتا اتفاق کو چرتا پا ووٹ کے پا سیاست کے نوی مونگ ہے دید پارا کو چی دی مسئلی تا نقصان ان رسی وی لکا زما پٹے اور دیو بدتی پٹے دے پیو کل باندے اوی سیلابو نرازی اڑیے نزاغت ہوئیم چی علکا رازا چی دیوالو پا جمع باندے چی داو ببل پلوانو کنا نو خیر دے تما سرم مرگرے کے ازو پا کی غنم کرو تو پا کی جوار کرا او ہر سچ کہہ بیا او چدا سیلا پدوالا تن باندھ لری کن دیر پار کن نو منا کہ کان تو ویلی چراشے تو ثواب مطلب نہیں تو دنیا دی مصیبت نہ خدان بچ کے کنا قیل لهم ویلی شو تعال اور راشے قاتلوا فی سبیل اللہ جنگ کے دل اللہ پلار کی کدا امنیتی اوی دفاع یا دا دشمن زان نہ دفکیں قالوا نغيسوي منافق خبر توبہ توبہ توبہ داغه په پتم نه پوي دا خبر په تبهم نه پوي دا سووي غيوي لو نعلم قتالا لتبعناكم کومغه پوي دې چې دا جنگ دی او جهاد دی نو موږ تاسو مرګرتیا کړی و دا هو جهاد نه دا هو لوټمار دی لوټمار کوي نو وی دا جهاد دی دا اعتراض وکړه یو دا معنا ده دویم لو نعلم قتالا کمونگا دا جنگ پا چل باندے پوئی دے کنا نلت تبانا کمو مونگا ستاسو مرگرتیا کڑی وان مونگا چل نرازی کنا مونگا چی تورا نسو نو دا سوکی نے نسو نموٹی نے نو نسو یا خدای لام دی ٹوکی کولی مومنانو پوری چی جنگ خو تاسو کولی شیخ دے پیدا کڑی جنگ لا مونگا ہو کاسی کنڈے لپیدا کڑیو اگور پاگی پورا ٹوکی کولی لت تبانا کم اللہ وی چدا خبر ہے اکڑا کا نا نو کفر تدیر نزدیشو بالکل کفر پغال ادری دخو مرگ دے ہم للکفر یوم ایزن اقربو دا منافقان پا دی خبر باندے پا دا غورت دیر نزدیشو کفر تدیر نزدیشو من ہم لیل ایمان دا دینا چی ایمان تے نسبتو کی ایمان تے نسبت دیر گران دے دی ایمان پا کس اشتے نا نو یقولون بے افوائیم وائی دی پا خلوبان دی مالے سفی قلوبیم اگا چنشتے دی پزرونو کیم واللہ آلو بما یکتمون اللہ خپوئی پا غصو چی دی پزرون کی ساتیم اللذین قالو لے اخوانہم داو گورا داغا منافقان دی چکم رون دی شہیدان شو آسائی مومنانو خود دی و سرخ پلولی رشتوانو ناغی پا حق کی دی سوئی اگر کسان چوائی پا حق دخپل رونو کی چو شیدان شوی دی وقعدو حدیخو پا خپل ناس کی کنا دی سکی جن خدا غی پا حق کی وی لو اتواعونا کزمو خبر ایمان لے ما قتلو نبو قتل شوی پو حد کی دی باوی بی گورا من اسد لار نواپس شو خمون خواتر پویدو کنا چکار خراب دے دی منگ آئی دی بیغم ناسو کنا امون دی خپل رونو تا منتو کچی رازے قرآن لنو دا چل بکی دنو لو اتواعو ناما قتلو اللہ جواب ورکی قلو تو اے فدرو ان انفسکم الموتا واپس کے دخپل نفسون نمر گئن کنتم صادقین کچرتا سرشتی نیے واپس کے دخپل زان نمر گو کچرتا سرشتی نیے نو ابو اللہ سوئی چمونگا اور ازلی دی چ په دغه ورځ باندې منافقان د کورونو نه او یا جنازې وتې وې هغې ویرا چې په کارو شي داسې مرض راغی دا خو الله ورته ویلو چې مرګ درغې ځان سم کوې تاسو وایئ چې په میدان جنگ کې موت دی اپکور کے امن دے فد رہو آنان بز کومل موتا مرگ در رہے اسے واڑا وید زاننا نوی چہرین فدغا ورز باندی او یا جنازی داوی دو کورن نوتوی دا اللہ پل خبر رشتی اکولا خلال اللہ اس مومنان دا تسلی ورکی چستا سنا کم شہیدان شوی دی کنا اگا علیین ترسی دلی دی اگی دا اللہ آگا خوراکون ورکی اگی پا تاسو پسی خپا دی چی امو ازمونگا مرگرو تاسو دی دنیا کے سمنتی دی چی خوش آلے ارازہ نا لا تحسبن اللذین ولا تحسبن اللذین تکمان مکوا فاغی کسانو قتلو فی سبیل اللہ چی اگی قتل کرش دا اللہ پلار کی امواتا دا گمان پی مکوا چی دی مردی بل احیان عند ربیم بلکی دی جوان دی دخ پل رب سران حیات و تشا حاصل لی حیات برزخی و توی عند ربیم سمانا دیل رسید لی دی نا مقربین عند ربیم دعوانا نزدید اللہ صرف مرتبہ کی یرزقونا دی لرزق ورکولشی روحانی فرحینا دی خوشحال دی بما تعام اللہ فاغا درجو چی اللہ ولورکری من فضلی دخل مہربانینا ویستبشرونا او زیر رالی کی دنیا تا زیر رالی کی چاہتا بالذین اغفل وارثان وقلوان تعلم يلحقوا بهم من خلفهم چغین دی او زیشوی دی سرا ورست دی دنیا کی لاپاتی دی تصوغ زیر رالی کی دا دی خبری اللہ خوفنا علیہم چپمونگ بانی یر نشتا ولا هم يحزنون او ندی غم جندی داوتوی چی برمونگ پاس جانا ہے ما مونگ لکھو اللہ کا سرا کر چی مونگ ایس غم نشتا دے گوارے فتاستا پتا مایو چی کل براز ہے دا حدیث مشہور چکل عبداللہ شہید شو دا حضرت جابر پلار احد کے نو جابر دیر خپاو نبی علیہ السلام ورتوی چی مالی اراکا منکسرن زخو چی تا گورم تا دیر غم جنی دست ولی اگوی بس عبداللہ شہید شو ٹول بوج پا مار آگئی معاملہ پاتی شو ماتا کنا نبی علیہ السلام ورتوی چی گورا ساب لار چی شہید شنو اللہ زان سر مخامخ کو او تیوی چی تمنا اے عبداللہ سو غاڑی غاڑا اگوی چی اللہ زبا سو غاڑم تار سمان را کری دی چی سدین و غمات حاصل دی زبا سو غاڑا بیہ راتا ہوئی میماوی چی روس دیر لوی ذات تے و درید لیوی نو میماوی چی ما جوندے کا چی بیستا پلار کے شہید شم میلاوی چی نا قد سبق منی دا خماوی لی دی چی انہم لیرجعون بیا با دنیا تا واپس ندی روح نو بدن خودلتا پرو تو پوہت کے روح سر خبر کو لکنا چننا بیا واپس کی دے نشی روح نو بیا نشی واپس کی دے قد سبق منی دا خبر مامخ کی کڑی دا چی روح نو بیا دنیا تا نشی واپس کی دے دا نشی کی دے کنور سغواری نو کنا ویستبشرون بنعمت من اللہ دی مانا خوشحال دل دیر خوشحال دی دا اللہ پا نعمت سرا و فضل دا اللہ پا فضل سرا پا دیر خوشحال دی وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین چا اللہ نزائے کی اجر دا مومنانو چی سیکڑی کنا توبہ داغی والا یو پا لس باندی یو پا سل باندی بدلی ورکی دا داغی شہداء و حال بیان کو خواب چا غی تا جون حاصل دی برزخی او خوراک کی ہر سو ذکر شہداء و جون پا پرخ دی کنا خواب دیول دنیا جون ثابت ہے ولی بے ادبی کا دنیا جون تھا تو معلوم نے صورت اعلیٰ کی سوی لی کہ بل تو سرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا تاسو کو کرا دے اللہ کا فران تو ہی چتا سو دنیا جون غور کو آخرت باندھی نہ تو دنیا جون سشیر جون خود آخرت تے ادی ہاں ہاں گور تو بد بخت ہے جن دا سوئی چنا نہ اگی جون دیدی و دنیاوی جون سرا اے گورا ولی بے ادبی کہنو اگیتا اللہ اعلی جون ورکلے دا برزخ جون دا او تو ایچی ناگیتا دنیاوی جون کس دی دا خو باقی جون کے رزق دے خوشحالی دا زیر را لیگی اللہ فضل و تحاصل شی ہر سو تحاصل شی خوا دا اگی جون شتا دے خو حیات برزخی و تویل شی اندر ربی ہمی دل تکی ہوئے خوا واخر دعوان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. دو حد واقعہ کے منافقان و حالی مخ کے بیان کو چری واپس شو دلارنا و تویل ہی چراشے لیکن اگر انکار کو دس خبریں اکڑ جی کفر ہوا اگر پسے حال ذکر کی نو مخلصین مجاہدین صحابہ کرام دے اخلاص یو خبر بیانی اغدا و چکل وہ حد کے دی تزخم رسے دو دیر کم کسان چیری با زخم نہ بچ او مشرکین واپس شو. نبی علیہ السلام حکم کو صحابہ کرام تا چرا سن چدا مشرکین بیا را واپس سی اوزل لے راشی چڈیرم قتل کرل ڈیرم زخمیان کرل اولک پاتی دی نو بیا اور پسی ورزو نتاسو کے سوکشتے چدا دی تعاقب کی او دی پسی روان شی. دغ صحابہ کرام وہ زخمی وجودن باندھے پاسے دل روان شو یو مقام طور سے دل وہ پتہ لگے دل چ مشرکین تلی ری مکیتا بیارا واپس شو. یو قول داؤن دے چا دا خبر شی ہوا چرا ابو سفیان او داغ لخ کر چرا وقت کے لیے ابو کفر کیوں عید لارے نبیا واپس کی گی بیا راضی مقابلے لمزک نبی علیہ السلام دیتا حکم کو ادی تیار شو پاس دل او دے نوی چمنگ زخمی وینی ساسی بلکہ اللہ حکم پسی روان شو پلے صفت کی دیت کی تعریف یہ کی الذين استجابوا لله والرسول اغا صحابه کرام چې قبول دي او کړه د حکم د الله او د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح پس دا وی چې رسېدل او دي تړل زخم علاج ملاج هم نو کړې بس هغه زخمونه په خپل حال باندې وو اور آپاس دل چکل پیغمبر و توی للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم ام دا دغی خلق دا پارا چھ دیر لو اخلاصی ہے اوکو دا ام دا قسانی حدی چھ اللذین استجابو قل اللذین احسنوا مخی داری ظاہری قبول والے بیان کو اور دے باطنی ذکر کئی چزڑنو کیڑے اخلاص للذین احسنو دیر خی اکڑو دیر لے اخلاص اکو اللہ وی اغا کسان چی احسان او اخلاص اکو پا دی کی اللہ نو یری دل دیر پارا جرد دیر لوی در دیو مقام او منزل شو یعنی دو حد پا دا کال باندے دویم حالیہ بیانی ابو سفیان چکل واپس تنو اعلان کو چنگ بمخی کال لپ بدر کی دا بدر دا جنگ بدلا اخلو چکم دے کہ مونگ لشکس را کرے وعدا ہے کہ وطاسو لشکس درکو مخی کال لپ مونگ پا بدر کی جنگی گو دے ہوئے کل جی کال تیر شو تاریخ را رہے داری بیا اغس ارادہ نوا خدے ہوئی چیر مسلمانانو تک چکی گو چوادے ہم کڑے ہوا بیا خلاف کو نیو سڑے راو لے گو مدینی منوری تا اغتے ہوئی چیر مدینہ کی زی پزی دا خبرو کا زی پزی اعلانو کا چی بدر کی مکی والا اور دیر لخ کر راج مشوی دی مسلمانانو تا پخبلا خنرا تو پیغمبر لا یو تا بلتا یو زی بل زی بے دا خبر کولی ابھی بے چتا سو دی پیغمبر تا دی مسلمانانو تا ہوا ہے چگواری زینا کلولا نو بیابو واپس نرا دی دمر لخ کر و دمر خلق جمع شوی بس چکل آو دا مدینہ کی دا اعلانو نو کرل نبی علیہ السلام صحابہ کرام توی چزے چزو بس روان شو صحابہ کرام بور پسی تلل تلل سوک مخ کے سوک رستو سا اویاو کسان جمع شو اویاو کو بدر تلالل اس سوک نو لخ کریں وخ کریں نوی دروغی ویلیو دری روزی پاغا بدر کی سار شو سخپل تجارتو نو سوداگانیو مکڑی ابیا واپس را لیں دا اغا مقام ذکر کی اللذین دا اغا صحابہ کرام دی قال لهم الناسو چویلیو دیتا یو تن الناس نمرات اغا یو سلے دی خبرانی دا پار راغ لیو سیویلو ان الناس قد جمعو لکم چیقنن مکی والا خلق جمع شویتا استا دیر لخ کری را جمع کری پا بدر کی فخشوهم یا مسلمانانو گوری زیما گوری دیاری خبر دنو و یاری گئی گوری دیر خلق جمع شویتا فزادهم ایمانا زیاد کو دی تدی خبری ایمان اگی نورم ایمان مضبوط شو چرا خو اللہ بیا پا مونگ باند نعمت کی او مونگ پا خپل رحمت کی برتی کی برتی ووی بدر کی دا سو خوشحال شو اگا خبری ادا اگا خدا مطلب چیزو دا خبرو کم دی بوی ریگی کو گٹونو بننو دی اگی خوشحال شو چی مونگا خو پدی انتظارو چی اگو آدھا کرو چی کل با مونگ تیلان کئی کنا سنگ چی اگا پو آدھا پابند کی نمونگ بوم کو ہا چی کل روان شو نو دا دعای اولو ستا وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل وقالو حسبنا اللہ و نعم الوکیل اوی صحابہ کرامو چی اللہ زمانگ دا پار کافی دے خیستا مددگار دا غا دعا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی چی اول چی ابراہیم علیہ السلام ورطا غرزو لشون دیویلیو چی حسبن اللہ و نعم الوکیل حسبی اللہ و نعم الوکیل او بیا چی پیغمبر کلپ دویم دل بدر تراتو دیوی لو چی حسبن اللہ و نعم الوکیل ادوارا پی کامیاب شو اپی دورا بچ شو او دی دشمن تا ملاوتن شو دا دمر مقبول دعا دا حسبن اللہ و نعم الوکیل وسم ہر قسم سخت چی کنن ادا دعا خلق لولینو اللہ بے عجت پورا کئی فانقلبوا بنعمة من الله وفضل دی واپس شو د بدرنا د اللہ په لوی نعمت سره بنعمة من الله د اللہ په لوی نعمت سره ولی جهاد وشو کنه جهاد وی کنه چې دې دومره لړو منزل وشو نو کو جنگ وشو کو نو شو خو جهاد وشو د اللہ نعمت حاصل شو بنعمت من اللہ ذکر عزت حاصل شو د خلقو د ملامتیانه بچ شو دا لوی نعمت دی. وفضل او پډیر لوی فضل سره رزق یې هم حاصل کو، مال دولت یې هم راوړو حلال، تجارتونه یې وکړو په بدر کې. لم یمسسهم سوء نو رسیدل دی تا ذره تکلیف. ګوره دا ټول یې د دې دعا برکات بیان کړو چې حسبنا الله ونعم الوکیل کې څومره برکات و. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسهم سوء، دې برکات دي نو نعمت بوم وی فضل بوم وی او تکلیف بوم در تن رسی چی دا دعا وی چی حسبنا اللہ و نعم الوکیل. واتبعوا رضوان اللہ او دی روان دا اللہ پر رضا پسی. صحابہ اکرام و جون داو بس طول جون یہ دا اللہ دا رضا دا پارا وقف کرو کنا. واللہ ذو فضل عظیم، سوک چی دا سکی اللہ دیر دلوی فضل مالک دیں، فضل عظیم اللہ ورقید اس خلق لکن. دے غدوین مقام ذکر کو کال پس دو حدنا چیغیتا بدر صغراوی اسوی دو صلی چراغ لیو مدینی تا ابو سفیان دی را لیگلیو دا گوری تاست انسان خکاری دو خلی کندہ انسان نو. انما ذالکم الشیطانو، یقیناً دا سڑے چراغ لے دا شیطان یخویف اولیاءہ، یخویف اولیاءہ دے راغلے چ مدینہ کے خلق یری خصو کے یرولو چ ددکم دوستان منافقان اگی یو یرول نو اگی اسی یری دا چ ددا خبر او کلو خی پ گوٹ نہ نستو مانا یو دار یخویف اولیاءہ چو یریخ پل دوستان چی منافقان دی. دوی مانا دار اے مومنانو تاسو یرولے دچانا اولیاءہ دا خپل دوستانو دمکی والاونا چارا لے گلے ہو کنا دا داغو دوستانو کنا تو تاسو داغین یرولے چی گوری دیری لخ کری دیو ملک ٹول ڈک دیو گوری رانشے یخویفکم اولیاءہ تاسو داغین یرولے فلا تخافوهم اللہ ویدین ویریگے وخافونی اللہ ویدین ویریگے ان کنتم مؤمنین ذکر جتا سخو مؤمنانی ہے کنا مؤمنان خود اللہ نے یریگی دے بل چانا نا. دا ذکر شو مقامات دو حد چو صحابہ کرام تبدی کی سو تکلیفونا سو مصیبتونا و سخت رسید لیے دا خزان لے اور سخت ہوا دا غید پار سخت نو ذکر چی سڈیر لے اجر اور ثواب پہ حاصل لے دو کہ شہادتو کہ زخمو عرص جو چیو یو قدم یو چت کڑ دنو سورہ توبہ کی براش چلا دا غی پا حق کی سلی کل کری دی. لیکن بل مصیبت تا منافقانو طرف نو چوہد کے کلم معمولیون تی شکس رائے و خلق خبر شو چی دا ذلق مومنانو ساندل نجور منافقانو زور جوڑ کو اگر یسے ہو ایمان اسلام تڈڑے نہیں لگے دے او کل چی دا کارو شنو کفر باندے سم ور مات شو. نبی علیہ السلام غمجن شو چور دا خلق چی مو سر با ناس تو لارو مو سر با زانتا بے مومنان نوی اوز گورا آئی کارا کافر سر زیو مرگری کی گیو اللہ وی کی گی بکنا تو پیس اللہ خفا کی گیا دیکھو دا مخ کنو مومنان نو تسلی. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر غم جنكي تالرا كسان چمنديوي په کفر کې ډیر زور لګي هغه سره انهم لن يضروا الله شيئا. الله يقدين نينو دين تتكليف نرسي دي يقنا ضرر نشور كل ذا الله دين تاهز قسام. لن يضروا الله دين دا الله تا سنگا چنور دینو کی ویلیو کا نا چلی فلزان گمراہ کی فلزان حکوئی گنا ولا یذلون الا انفسهم فلزان سارا نقصان کئی کا اکمانا کی دے دے کے ہاں چسنگ زان سارا نقصان کو وما ولیکن کانو انفسهم یظلمون بل چا سر ظلم نشی کو لذان سر ظلم کی دغسی ویلیو کنا وما یخدعون الا انفسهم بل چا سر دوکا نشی کو لخفل ذان سر دوکا کی اگا دوکا دل تا ذکر کری دا یرید اللہ اللہ اجعل لهم حظا فی الاخرت اللہ ارادہ کی چی ورنکی دی لنا سبرخا پا آخرت کی دا آخرت دلوی برخنا محروم شو فلهم عذاب عظیم دید پار بڑیر لوی عذابی دا زن سر ظلم دیکن زن سر دوکا دیکن دنیا خو پکٹ دوک نہیں صاحبی تو دنیا خو سا کامیابی کامیابی ندا تا عزت یا عزت ندے عزت خود ایمانی دا دینی چی اغا پکی نہیں ننور دی کسا عزت تے عزت اصل کے دا آخرت تے کامیابی داخرت اغا دین فوت شوا زان سر ظلم کو زان سر دوکا اکڑا زان گمراہ کو دا یو زجر او تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہ بل ذکر کئی دا منافقان دی یا اہلی کتاب دی خود ٹولو علت او سبب یو دی چاہ دا دنیا محبت تے بس منافقان گمراہ شو دا دنیا دا محبت توجنا کاہلی کتاب گمراہ شو دا دنیا دا محبت توجنا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان یقینا کسان چوے وسط کفر فبدل دی ایمان کی ایمان یہ ورک کفر یہ وسط لن یضر اللہ شیئا دی ہرگز نقصان نشی رسول دا اللہ دین تا دے عام اکڑ خبر عام اکڑ چیوا دے منافقان نہ ہر سوک چیوی یہ دنیا کی دا کارو کی چی ایمان پریدی او کفر واخلی او بیا داوی چیزا اس با دا دین خدمت سوک نکی زتی نووتم ما پری خود کارو اس دی راٹین کی کنا اللہ رب العزتو الہی ذر اللہ شیحا اللہ دین تے اس نقصان رسی اخو اللہ پخپلا وعدہ کرے جدو بے حفاظت کو ما لیکن زان دے خراب کو لہم عذاب نلیم دید پانا عذاب دردناک دیں التے عظیم ویلی دلتے علیم ہوئی کنا حقیقت کے سفرق نشتا خصیفتونا جدا جدا دی عذاب علیم علم درد طویلی شی دا سے عذاب دے کیا عذاب پخپل دردناک دے دردناک پخپل با دردی جی او فریاد بکی خپل رب تچی اللہ حدیث کے راضی اکل بازی بازن جہنم یوزل فریادو کو کیا رب اکل بازی بازن اے ربا خپل زان خورم دمر تنگ شو گور چ اللہ تو سکھ فریاد کی نہ اللہ سر مدد کی کا نہ جہنم یہ کر سی اللہ سر امداد کو خوا نجازت والا اور کو چتو کو کان کی اوز الفا اخلی نلو کوٹی پڑ باندھے بڑے بوجھ نہیں سا رستل ستوئی چپ بر راشی اور پخ کا تراشی کل جی صاحب قتل شی نو جمی شی چی ببر راشی نو اوڑی شی دیوتا اجازتو کچی زلو کٹی اسانا بشی در باندے عذاب علیم دکواتا ہوئی چی دی دینا رستو دفع دی یو وهم کئی دا دا منافقانو خوا چا ٹھیک دا اللہ خو عذاب نہ ذکر کل عذاب عظیم دے عذاب علیم دے لیکن عریف بل سے خوشحال دے عریف دے خوشحال دے چی منگل خو اللہ صحت عمرہ کرے دے عمر عمرہ کرے دے مال و دولت عمرہ کرے دے اتاس ہوئے چی تاس دخلے دشمنان دے سنگے دشمنان دے دشمن دا سوکدان نعمت نور کئی حریف دے خوشحال دے چی کہ منگل اللہ دشمنان دے منگل بے دیر عمر نہ راکو منگل بے دیر صحت نہ راکو منگل بے مال دولت نہ راکو منگل بے دیر لوی لوی زیون و پلاٹون نہ راکول بلڈنگون نہ راکول دا گرو اید اللہ فضل دے پہ منگ باندے دیوی چی دا کافران دے دا منافقان دے اللہ رب العزت داغی وضاحت کی مومنانو تا چی ورپا دیکھ دو کا نشہ ہے ولا يحسبن الذين كفروا گمان دن کیا کسان چکا کران دی پخپل زان انما نملی لهم چی یقیناً منگ دی لدنیا کے دیر محلت ور کرے دے داغ مانا کی خیال کرے چی ویمدهم فی طغیانهم یعمهون دا مانا منگ والا محلت ور کرے دے نملی لهم نزدی سے خیال لے خیر اللہ انفسهم دا محلت دا دید پارا فیدہ مند دے دا دید پارا نعمت دے نا اللہ وی دا گمانو نکی گورے دا گمانی غلط دے چی خیر اللہ انفسهم دا محلت دا صحت دا دولت دا دید پارا فیدہ مند دے لنا انما نملی لهم لیزدادو اسما یقیناً منگ دیل محلت ورکڑے دے او ورکولا دا دید پارا چی گناہ زیاد کی چی سمر عمر زیادی گی دو ربے گناہ زیادی گی سور مال زیادی گی دو ربے غالد رنی گی دا خدا اللہ شان دے کنا چا سر پا دی کی امداد کی او چا سر پا آغی کی امداد کی من اسرائیل کی ذکوی لیو کلن نمید دو ہر یو سر ویزے امداد کو ما ہاولائے و ہاولائے کدا دا دنیا خلق دے و کدا آخرت خلق دے دا دنیا دے سرم کوم امداد عرصہ و لور کوم ورکوم صلاة لیزدادو اسما چی سمر اللہ سرسی کنا دمر با دخلین بغاوت سرکشی نوی نوی گمرہ ہے نوی نوی شیطان ہے دا با کئی کنا کنا گو رہے چی دنیا ترقی اکڑا نا پا دیکی اکڑا کنا چی شیطانی زیادت شوا گمراہی زیادت شوا بے حیائی زیادت شوا ریلی آگے زمانی تا مونگ نپاتی کئی دی خوشو رو کڑی درو رو پجامو باندے تنگ دی سلگو اندشے پاتی شوے دے دابا ہم سواق پس لیوی کی نیور بس دیابا ٹول بربن گرزی گرمی بولے نکی گی لی ازدادو اسما دیتے استدراج ہوئی تھا ولہم عذاب مہین دید پر دا سے عذاب دے چی رسوا بے کی دٹول و قامون پا مخ کے بے رسوا کی دیلہ خوشحالی گی چی منگ دا اللہ فضل لے ویدا دی زیتا رسی تا نپوئے گے تا بزان نپوئے گے عذاب مہین دی بیا ہوئی چی دی جنگ کا ساجت تے دا مسلمانان وی دا جنگ سلکی دی کسی فیدہ را بس وقت دی تیری گی تیم پاسے دے دا وی اسے ہاں اللہ تا علم دے گا نا اللہ خبر دے چی دا مسلمانان دی و دا کافران دی دا جنتیان دی و دا جہنمیان دی نو بس دقا فیفری دے کنا پزیبان دے کمون تا ندی معلوم نو اللہ تا معلوم دی ہوئی کنا نو بس یہ با جن با تیری کی دقا سے پا مبہما کے پا مجملہ کے مخلوط کار بھئی مخلوط جن با تیری کی دی پتی بان خوشحالو کا کو ایجوکیشن کو ایجوکیشن با تیری کی نا سے خدا کنا اللہ رب العزت وینا را دے زنپری دماغ زب جدائی را ولم او دا پا جہاد سر راضی کہ جہاد دا توری کہ جہاد دا جبی فبدی سر و جدائی راضی کا نہ ما کان اللہ اللہ چرے دا سکار نکی تو خوئے چی دا سدیو کی کا نا فلان ما کان اللہ لیزر المؤمنین چرے نکی اللہ دا سکارو چی پریدی مومنان علامان تم علی پاغ مخلوط حالت باندھی چسنگ تاسو لکد دین وق نمک کے پری ملک باندھی وق تیرے دکن تیارو بس تھل کو جون تیرا ہو چاہتا خپل زان نو معلوم چیز سنگ ہے من اصل چی بھائی بل تو سنگال دے وے خخال خدے فضل لے ہار سو سم سن دی لس پلس دی دا بے وی خا نور نپوئی دو خزان بان کی مونگا سنگ یو خا ہو دا چکر دا قرآن آواز را رہے دا توحید اعلان اوشو نگور خلق جدا جدا شو خا وس خلق یو بلو پی جند کہ غگ نکی ناسب نکی خا دا اللہ رب العزت جدائی را ولی کنا ہر دور کی داسی کی گی سو وقت تیر شی پتیار کی نروس تو اللہ رو رو اقفل توحید و اقفل قرآن و اغیر رنا پر خلق کی راو لی نبس ہر چاہتا معلوماتو شی چی دغا دنیا پر رس دی او دا حق پر رس دی حق و باطل داس جدا شی چار سوکتی نخبر شی خوا کما شمی کنا او تا پلار دی او تاویز دا تپروتی ناغبا در کوری و خان دی لوی سڑی تا گورا تاویز تے چو گورا تاویز چو لے وے اللہ دا سکی نخاب علامان تم علی پدا سے حالی نفری دی حتی امیز الخبیث من الطیب ترغی پوری چی جدا کی پلید خلق کافران و مشرکان دا پاک خلقنا چی مومنان و موحدین دی دا سے بے جدا کی چی بیا چی گورا دی بیا بدی یو بل تبد گوری خا چچت یو بل اوینی لارے کے کنا ناغبم تندے سریو کیو دیبم پستر گراو باسی دا خمخ کی دا چلنو دا ولی یو زی منزنو یو زی جماعتنو یو زی غم خادیوی اوس دا سشی یو بل تلک یو بل لے چی پلار وجلی دا ولی دا اللہ تمیز راوستو خبیثان یو پلک طیب یو بل پلک حتی امیز الخبیث من الطیب مطلب دا قرآن دا دے چھ دا پیغمبر دا ہر یو جہاد او دا قتال سمرہ سوا دا ہر قتال چھ نبی علیہ السلام کڑے دے دا غی سمرہ داوا چھ پاک او پلیت جدا شی حتی امیز الخبیث من الطیب طول سر لگی خوا ہر جہاد او قتال چھ کڑے دے دے پارے کڑے دے دی ہوئی چیرا جنگ خو ڈیر گران کار دے ددی خو یو آسان علاج کنا چل رب العزت دا سے کول چی پلی تو پا کے جدا کول خدا کے ڈیر آسان علاج و غداؤں چسنگ پیغمبر تو وحی رالی گی نو دب کا سبے ہریو تویلو ہریو تبے ویلو چکورے دا سے عملی ہو دا سے عقیدی نو اگر نظان ساتا اگر کافر دے اگر مشرک دے او داسی نو مسلمان دے گوری دا آسان خبر ہو کنا اللہ رب العزت ہوئی نا نا زدا سے نکوما زدا سے نکوم چی ار یو خبر کم ار یو لے اطلاع ورکم پا غیبو باندے دا خود غیبو خبری دی دا غیبو خبری اللہ ایچیا تنخی بغیر دا پیغمبرانو نا اغیتا جبریل را لیگی دیتا وحی ویلشی اپا وحی سر خبری ہر یو پیغمبری وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب اللہ چری دا سن کی چتا سو طول خبر کی پو وحی سرا غیب معنی دل تک وحی دا سور تکویر کی راغلی ہو صلی رشتہ میات کے وما ہوا علی الغیب بضنین ندے پیغمبر پو وحی باندے بخل سوتا اللہ وی نتاس تیخی پتیئے نا نہ اللہ دا سے نہ کہی چیو ہر یو خبر کی بغیب باندھے دا سی صورت جن کی امید یو خا عالم الغیب شپگشتم کے فلا یظہر علی غیبہ احدا اللہ کوئی کی پغیب باندھی اس سوک نخبری پغیبو الا من ارتضا من رسول ہو مگر اغا سوکو چی اللہ خوخ کی دنبوت تپارا اغا تب معلومی چی دے لائق دے دے قابل دے پیغمبر یہ کی الا من ارتضا من رسول اغا پسی ملائک را لیگی اوحی و تقی دلتا مقا مانا دا ور دلتا کی داغی آیات تفسیر کو ذکا اللہ من ارتضا من رسول کلتا دی نور دلیل نے ارتضان دا پارچ پیغمبران پا غیب باندی پوئی گی ذکا ویلی دی چی اللہ من ارتضا من رسول مگر آسو کو چی اللہ رضاشی دا پیغمبرانونا نسو مطلب اغی خبری اغی لعلم دا غیب ورکی پا نقصان دا کرو چی کل غیبی ایویلیو کنا فلا ازر علا غیبی ہی احدا التیم اضافت دے استغراق دا پارا غستے چی پا طول غیبو ادل تیگور علی فلام دے استغراق دا پارا غستری چی لیتلعاکم علی الغیبی چی تاسو خبر کی پا طول غیب باندے نا ولیکن اللہ اجتبی من رسولی من یشاؤو لیکن غور کی خخ کی دا پیغمبران ناغ سوک چی خخیشی ناغ طول غیب ولور کی دا دلتا بیا تحریف کرے خواہ دی ہری پگڑی والے دلتا کیوں دا تحریف کرے دیں چوی گو رہا تھا الغیب کے لفلام استغراقی دی طول غیب انبیاء تعالیٰ ورکی گا ناغ